Έψαχνα ποιος ήχος θα μπορούσε να περιγράψει τη χθεσινή και τη σημερινή μέρα. Και χαμόγελο της Τζοκόντας, ναι, το κομμάτι με τίτλο «Όταν έρχονται τα σύννεφα». Mm. Τα οποία έρχονται τα κανονικά, αλλά έχουν φύγει τα άλλα. Έχουν λίγο κάποια άλλα σύννεφα. Ναι. Έχουν φύγει λίγο κάποια άλλα. Που έτσι δίνουν μια λύτρωση αυτά τα σύννεφα, τα άλλα. Ναι, έστω και προσωρινά και φύγανε. Το έχουμε ανάγκη όλοι αυτό. Οπότε το χαιρόμαστε πάρα πολύ, οι περισσότεροι Έλληνες. Υπάρχουν και οι Σάπιοι, πάντα υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου στα πηγάδια τους και στις χωματερές τους, αλλά για τους άλλους. Σε πηγάδες, δεν είναι σωστό. Στα πηγάδια είναι... τους και τις χωματερές τους. Στους βόθρους και στους υπονόμους. Δεν είναι ρητορική μίσους, είναι ρητορική λογικής και ρητορική αγάπης. Τον άνθρωπο αγαπάμε, όχι τους Σάπιους. Δεν είναι καθόλου ρητορική μίσους. Να επανατοποθετηθούν. Δεν αξίζει σε κάποιον άνθρωπο να μισεί. Και να σκέφτεται έτσι. Και να ψηφίζει αυτούς που έχουν ματωμένα χέρια. Δεν αξίζει σε άνθρωπο. Αυτός που το κάνει να το δει αλλιώς. Δεν είναι άνθρωπος. Έχει 15 επιλογές. Άνθρωπος είναι. 15 επιλογές έχει. Ας επιλέξει κάτι από τις άλλες. Είναι ανάγκη να επιλέξει αυτό που σκοτώνει. Το μαχαιροβγάλτη και πας και τον επιλέγεις. Ναι, δεν έχει τώρα λογική σε αυτό, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει λογική και ο άλλος που έκοβε τα μελέτητα του σκύλου. Τι είναι αυτό, τι, δεν βγάζει άκρη. Ναι. Στην Κρήτη. Εντάξει, καταλαβαίνω. Υπάρχουν προφανώς. Και κάποιοι που δεν έχουν φτάσει σε ένα πιο ανεπτυγμένο επίπεδο, είναι πιο κοντά στην αρχή της ανάπτυξης του είδους. Άρα δεν έχουμε ρητορική μίσους. Να αλλάξουν αυτοί. Ναι. Να ανέβουν δύο κλικ. Στο από χτες υπάρχει. Αυτοί είναι φασίστες, εμείς θέμε. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει από χτες ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα σε αυτή τη χώρα. Δεν βρίσκεις μισό που να γουστάρει λίγο, να φλερτάρει με το φασισμό, με τις ιδέες. Τι γίνεται. Όλοι. Είναι και το δημοκρατικό τείχος που υψώθηκε. Αυτό δεν το συζητώ. Μετά την εφημερίδα των συντακτών και την παρένεση. Αλλά ήταν και αυτοί που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν. Έχουν κρυφτεί και στις τρύπες τους οι άλλοι, γιατί δεν κοτάει κάποιος να πει τώρα και το. Όχι, εγώ λέω από αυτούς που μέχρι τώρα τους ακούγαμε κομψή-κομψά να χαϊδεύουν λίγο φασιστικές ιδέες, αντιλήψεις, ρατσιστικές, ακροδεξιές, δημοσιογράφους, πολιτικούς, καλλιτέχνες. Όλοι αυτούς λέω δεν κοτάνε. Έχουν μαζευτεί όλοι λίγο. Όλοι πανηγυρίζουν. Δηλαδή, διάβαζα χθες κείμενο του Σταύρου Θεοδωράκη. Που φτάσαμε. Ο οποίος Σταύρος Θεοδωράκης δεν έπινε από την κούπα της Χρυσής Αυγής και έπαιρνε συνέντευξη. Τον Μιχαλολιάκο, ναι, αν τον διαφήμιζε, αν έκανε, ναι, πιο popular τις ιδέες αυτές. Ολοβέρδος ανακοίνωση, δήλωση χτες. Αυτός δεν ήταν που έλεγε το πιο ισχυρό ακτιβιστικό κίνημα, ναι, μετά τη μεταπολίτευση. Όσοι δημοσιογράφοι ξεπλένανε με lifestyle θέματα, τι ωραίος ο Γερμενής. Τότε στην εκπομπή, γελαστός. Ο Κασιδιάρης με την Κόμενα. Η Σύση Χριστίδου, ένα-ένα. Η Σύση Χριστίδου που έλεγε ότι ο Γερμανής της φαίνεται πολύ γελαστός, που τον είδε στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη. Ο Θέμος που μελέτη, τον έβγαζε και τον ξέπαινε. Ο Θέμος δεν ζει έτσι κι αλλιώς. Οπότε τι σημασία έχει. Θέλω να πω, αναφερόμαστε σε αυτούς που τώρα έχουν άλλη στάση και χαίρονται και. Στην εκπομπή της Μελέτη. Που ήταν ο Κασιδιάρης, που ήταν καλό παιδί και πήγαινε στην εκκλησία απ' έξω και πηγαίνει με τα μέσα μεταφοράς. Με αυτή την καλή γραμμή Κόμενα που ήταν να κάνει διακοπές μαζί, εκεί ήταν. Πρωτοσέλιδο στη Real Life. Στη Real News. Στη Real Life ήταν αυτό, στο ένθετο. Ήταν αυτό που μάθαμε τα γκομενικά και μαθαίναμε. Στο πρώτο θέμα επίσης, πόσο καλά είναι τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Τα οποία μεταφέρουν τη γιαγιά από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Και βγάζουν από το ATM έτσι βγάζει λεφτά. Ναι. Που είναι φωτογραφία από αλλού, από άλλη χώρα. Τι σημασία έχει. Ο Βίτσας, η Αυλονίτου του που φωτογραφίστηκαν μαζί στο Καστελόριζο που είχαν πάει. Και όχι μόνο οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες που ήταν μέλη της κυβέρνησης. Ένα-ένα τα παίρνουμε, σου είπα. Ένα-ένα. Ναι, τα έχω σημειώσει κιόλας. Ο Τράγκας που τους έβγαζε όλους σε ένα. Δεν τα λες. Συνάδελφο. Όλους τους έβγαλε ο Τράγκας. Το βάλαμε και το παίξαμε και προχτές, οπότε το θεωρώ κάπως. Ο Μπάμπης με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ο Μπάμπης με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ο Μπογδάνος που είναι λυτή η Μάγδα Φίσα. Ο Μπογδάνος, ο και ο άλλος είναι Ράκος. Ράκος, και έχει... Ράκος ο Ρουπακιάς. Σε ανθρώπινο γενικώς, πάντα επίπεδο. Γενικώς στα μέσα ενημέρωσης που δεν βλέπανε πολύ πριν γίνει η δολοφονία του Παύλου Φίσα τι ακριβώς γίνονταν τα βράδια στο κέντρο της Αθήνας με τη Σκορδίλη. Με όλα τα υπόλοιπα, βέβαια, που βέβαια το παρουσιάζαν ως αγανακτισμένους πολίτες. Η κάτοικος της περιοχής, η Σκορδίλη, μέλος της Χρυσής Αυγής. Όλοι αυτοί είναι αθώοι. Ο Παναγιώταρος κάπου είδε, ήταν και υποψηφίος με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω. Δεν, με το Λάος. Με το Λάος. Ήταν με το Λάος. Ναι, αν θυμάμαι με καλά. Με το Λάος ήταν. Πώς δεν είχε πει κανονικά. Τι, ναι, ότι. Εγώ λέω. Δεν ότι είναι. Τι. Επειδή δεν είναι. Την εποχή που ήταν μακριά. Ο Άδωνης ο Βορύδης ο Βελόπουλος στο Λάος. Πας καλά. Και ότι τι. Ήταν κόντρα ιδέες. Πόσο κόντρα ήταν οι ιδέες. Θέλω να πω, η χθεσινή, το ξέραμε όλοι, δεν ήταν αθώοι. Ήταν ένοχοι. Όλοι αυτοί εδώ και άλλοι τόσοι που δεν είναι μόνο από το δημοσιογραφικό κόσμο. Είναι ο Σφακιανάκης, ο Νότης, ο Πλούταρχος, ο Γαϊτάνος, που βλέπανε καλά στοιχεία. Βέβαια, άλλοι καλλιτέχνες που μίλησαν υπέρ, που δεν μίλησαν κατά. Ενώ βλέπανε τα μαχαιρώματα και όλα τα υπόλοιπα. Όλοι αυτοί τι είναι? Δεν είναι ένοχοι όλοι αυτοί? Ποτσιάρτας. Καλά, δεν, είπα να μην φτάσουμε τόσο. Επειδή το πήγαμε στο καλλιτεχνικό. Είπα να αφήσουμε τη βλακία απ' έξω. Και πήγα και στον παλέτο. Είπα τη βλακία. Βέβαια, βλακία και φασισμός ταιριάζουν πάρα πολύ, αλλά. Σκορδέλη με διορθώνουν. Τη σκορδίλη την είπα εγώ. Εντάξει. Έκανα λάθος. Okay, εντάξει. Ευχαριστούμε που διορθώνετε. Μπα, όχι, δική μας συνεργάτες είναι. Α, ναι. Όχι, καλά κάνουν. Ευχαριστούμε που διορθώνουν. Κάνουμε και λάθη για να κρατάμε τους συνεργάτες σε εγρήγορση. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ακριβώς. Να πάμε στα της ημέρας. Έχει ένα ταλέντο ΣΥΡΙΖΑ, το καταλαβαίνεις. Και μου στέλνει και ένα ωραίο τώρα, περίμενε λίγο πριν φτάσουμε. Περίμενε να το διαβάσεις. Ναι, βεβαίως. Όχι. Ο Μπέζος επίσης, που είχε δηλώσει, λέει, το χαστούκι του Κασιδιάρη, δεν σημαίνει ότι κάποιος χαστούκι σε κάποιον άνθρωπό μας. Συμβολίζει, χτυπάω κάτι κατεστημένο. Και ο Μπέζος επίσης. Και ο Μπέζος. Η Κανέλη ήταν το κατεστημένο. Ας πούμε, ο Ψωμιάδης, αλλά εκεί δεν περνάει. Τι να πει ο Ψωμιάδης, εντάξει. Είναι αδελφά κόμματα, λέει η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή. Ο Κασιμάτης από την Καθημερινή, όσοι πιστεύουμε στην Δημοκρατία, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ Χρυσή Αυγή. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Ο Ρουβάς δεν τρόμαξε που ο κόσμος ψήφισε Χρυσή Αυγή. Ο Ρουβάς, το καλό παιδί που το πάνε από. Ο Φέρτης, η Χρυσή Αυγή από τα 100 που θα πει τα 10 είναι καλά. Ο Γονίδης. Τον είπαμε τον Γονίδη, νομίζω. Όχι, δεν τον είπαμε. Ο Γονίδης, κάθε φορά κάποιον πρέπει να κάψουν. Κάθε φορά κάποιον πρέπει να κάψουν για να αποδεικνύουν ότι είναι δημοκράτες. Να λοιπόν γιατί ο λαός που δεν μασάει κουτόχορτο ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Ναι. Και δεν μασάει κουτόχορτο ο Γονίδης. Μπορεί να κάνει άλλη χρήση. Ωραία. Ο Αμβρόσιος. Εντάξει, δεν υπάρχει έκπληξη. Είπαμε, υπάρχει και ένα όριο. Όντως, ο Σταμάτης Πανουδάκης. Πέφτω από τα σύνορα. Ο Αμβρόσιος είπε: Χρυσή Αυγή μπορεί να καταστεί γλυκιά ελπίδα για τον πολίτη. Καλό, ο Αμβρόσιος έχει πει να το λέμε που είπε. Πραγματικά. Νομίζω. Έχει πει να καούν οι γκέι, να τους στείλουμε τους γκέι. Να καούν όσοι δεν νηστεύουν, να γίνουν τα νεφρά τους μέσα και τα σπλάκια. Να είμαι ναζί. Να λιώσουν. Τι είπε πρωτι... Είναι να το λέμε φασίστα, να το λέμε ναζιστή, να το λέμε. Τι, το Αμβρόσιος δεν είναι. Ο επικεφαλής της απείλας. Και τον ανεχόταν και η Ιερά Σύνοδος δίπλα της. Όλοι αυτοί τον είχαν δίπλα τους και δεν έβγαζαν κουβέντα γιατί εδώ. Είναι και ποιοι είναι δίπλα. Βέβαια. Και ποιοι δεν μιλούσαν όλα αυτά τα και χρόνια και ποιοι ανεχόντουσαν. Ναι, γιατί κάποιοι ΣΥΡΙΖΑΙ, όταν τους λες για την περίφημη φωτογραφία, και όχι μόνο, έχει κι άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ στην καμπούρα του γύρω από όλα αυτά, θα αναφερθούμε σε λίγο, καταγγέλνουν τη φωτογραφία, δεν έπρεπε να πάει. Αλλά τότε δεν το κατήγγειλε κανείς. Ότι είχαν κουβαλήσει τους χρυσαυγίτες μαζί με τον Καμένο, τον Βίτσα και την Αυλονή του και άλλους βουλευτές του, την Κασιμάτη και άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βγάζαν τις φωτογραφίες χαμογελώντας. Ναι, βέβαια. Δεν το κατήγγειλε κανείς από τους άλλους, τους υγιείς, τους αριστερούς. Γιατί χτες ήταν στην πορεία και βγάζουν και ανακοινώσεις και κάνουν όλα αυτά. Και φύγανε και για τους καφέδες, έμαθα. Δεν ξέρω για τους καφέδες, δεν τα παρακολουθούσα. Και ένα τελευταίο, ο Σταμάτης Πανουδάκης. Ναι. Σε ποια δημοκρατία ένα κόμμα του 10-15% δεν δικαιούται διανομιλεί και υβρίζεται καθημερινά από όλους χωρίς να του δίνεται βήμα να απαντήσει. Δεν είναι τυχαίο η καλλιτεχνική πορεία όλων αυτών εντωμεταξύ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Οι εμπνεύσεις τους και η καλλιτεχνική τους πορεία και το καλλιτεχνικό τους μέγεθος. Φεύγουμε από αυτά. Τι ακριβώς θα γίνει σήμερα? Έχει ανακοίνωση ποινών αργότερα, σύμφωνα με τα όσα λένε. Θα ανακοινωθούν οι ποινές. Μετά οι δικηγόροι θα ζητήσουν, γιατί κλαίνε όλοι οι χρυσαυγίτες, το τι έχουν επικαλεστεί και το τι ζητάνε. Και λιποθυμάνε. Τι έγινε, πάλι αρχίσαν τα κοτόπουλα να λιποθυμάνε, να κλαίνε και όλα αυτά. Όχι, όχι, δεν λιποθυμάνε. Ναι. Είπε ο άλλος δεν είχα να πληρώσει τη ΔΕΗ. Ο άλλος ξαναπαντρεύτηκε, λέει, τη γυναίκα του, σαν ελαφρυντικό. Ναι. Αγαπούσε τα σκυλιά. Άλλο ο Μίχος, ποιος ήταν αυτός. Ο συνήγορος του παπά, ναι, του Χρήστου του παπά, είπε ότι έχει δεχτεί bullying. Δεν έχει δεχτεί, λέει, τέτοιο bullying, δεν έχει γίνει σε δίκη εναντίον των κατηγορουμένων, έχει να γίνει από την εποχή και τη δίκη του Χριστού. Βεβαίως. Υπό δικηγόρος του Χριστού Παπά. Με το Άρον Άρον. Ναι. Ένας άλλος είπε ότι δημιούργησε δύο φορές οικογένεια και είχε βελούδινο χωρισμό. Πανταζίστα είπε αυτά. Ως ελαφρυντικά τα επικαλούνται αυτά οι δικηγόροι. Άμα δεν τσακώθηκε μετά. Η άλλη έχει δώσει εθελοντικά αίμα, υπόπορη, αστυνομικός. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι παντρεμένη με κουβανό πολίτη. Άρα, όχι ρατσίστρια. Το επικαλέστηκε και αυτό. Με τι πολίτη? Κουβανό. Ωραία. Ο Γρέγος είπε ότι είναι εθελοντής διασώς της πυροσβέστης. Άρα είναι καλός. Άρα δεν σκοτώνει ένας. Ή δεν ανέχεται δίπλα μαχαιροβγάλτες και τέτοια. Και ζήτησε ελαφρυντικά. Ο Κασιδιάρης είπε είναι παρεξηγημένο πρόσωπο. Δεν είναι παρεξηγημένο πρόσωπο. Αυτό δεν είναι αγκυλωτός. Να είναι παρεξηγημένο. Δεν είναι στο τατουάζ που έχει στον μπράτσο, δεν είναι αγκυλωτός. Αν αυτό είναι η παρεξήγηση, ποια είναι η αλήθεια, πού φτάνει? Δεν ξέρω, ναι. Ο Ζησιμόπουλος είπε ότι ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ανθρώπων, χωρίς να αποποιείται τις ευθύνες του, πάλι καλά, αλλά ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ανθρώπων. Το είδαμε αυτό. Όπως κρίνει αυτό την ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Η Ζαρούλια. Πήγε ασφάλεια είπε... να σκοτώσουμε κάποιον για τους άλλους. Η Ζαρούλια, ο δικηγόρος της Ζαρούλιας, είναι τα ελαφρυντικά που ζήτησαν χθες οι δικηγόροι. Και όπως άκουγα την Ελευθερία, τη δικηγόρο της οικογένειας Φίσα που είχε βγει το πρωί στον Τάκη και στην Κοραή. Δεν ήταν έτοιμοι. Νόμιζαν θα αθωωθούν, δεν είχαν γράφος τίποτα. Και ό,τι τους ερχόταν λέγαν χθες οι δικηγόροι. Νόμιζαν θα αθωωθούν. Δεν είχαν έτοιμες. Δεν είχαν έτοιμα τα ελαφρυντικά. Τέλεια. Ναι, οπότε αυτή ήταν η ευκαιρία. Και γι' αυτό βγάλανε αυτά τα διαμάντια. Η Ζαρούλια είπε ότι πληρώνει το αμάρτημα του ανδρός της και δεν θα κατηγορούνταν αν δεν είχε παντρευτεί τον Μιχαλολιάκο. Κακές επιλογές ο γάμος. Συγγνώμη κιόλας. Διαλέγεις πρόσωπο άνθρωπο ζωής. Ο Κιάδας λέει είναι φτωχός, ο Γερμένης είναι φτωχός μεροκαματιάρης, με κλίση στη μουσική που η προφυλάξη σταμάτησε την πορεία της μουσικής του διαδρομής γιατί δεν μπορούσε να μεταβεί στο εξωτερικό. Θα έκανε διεθνή καριέρα ο Γερμένης. Καλά, και ο κορονοϊός στη μέση. Συγγνώμη κιόλας, όλοι δυσκολευτήκαμε. Όχι, εννοεί από την προφυλάξη. Θα έκανε καριέρα διεθνή και του κόψε με την προφυλάξη. Μπορεί να πήγαινε Eurovision. Ότι φταίει δεν είχαν πάει τα όρκα από ότι, που ήταν. Μετά τη Μούσχουρη που έκανε καριέρα και τη Μαρία Κάλλας. Είχαμε τον Γερμενή, θα πήγαινε στο εξωτερικό. Ο Γερμενής, βέβαια. Τι βλακίες λέγανε. Που βαφόταν, έβαζε και στα μούτρα. Πόσο γελί είναι. Κίσα από τα φθινιάρικα γερμανικά στο σούπερ μάρκετ. Πόσο γελί είναι. Και τι, όλοι είναι τι είναι, όλοι αυτοί είναι γελί. Ότι κάποιο του πήρε στα σοβαρά, κάποιο του φοβήθηκε. Καλά. Και κάποιοι πολλοί του ψηφίσανε. Όχι. Είναι ένα θέμα. Αρκετοί του φοβήθηκαν γιατί κρατούσαν μαχαίρι. Ναι. Είναι ανθρώπινο, είναι λογικό, πολλοί κόσμος. Απλά τσούνα τους έκανες. Τσούνα τους έκανες. Τη νύχτα ήταν όλοι μαζί. Βλέπουν όλοι τι θρασίδιλες κότες είναι. Ναι. Αυτά είναι. Ήξερε να χτυπάει το άλλο το κασιδιάρικο τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ. Για το Ρουπακιά, το δολοφόνο, ο συνήγορός του είπε ότι ήταν απολιτικ, είχε περάσει και από το ΚΚΕ, άκου τώρα, και δεν είχε ιδέα τι έλεγαν τα κόμματα. Και τον έχουμε σε 100.000 φωτογραφίες που είναι στα γυμνάσια και στα αθλήματα αυτά που κάνουν εκεί. Τα κομπλεξικά όλα μαζευόντουσαν και κάνανε σκοποβολές και τέτοια για να αποδείξουν ότι κάτι αξίζουν. Δεν ήξερε τίποτα τι ακριβώς γίνεται. Για το ΚΚΕ δεν λέτε. Βέβαια. Ηλίθιος. Λοιπόν. Εγώ. Ποιος? Αυτοί που το λένε κάποιοι. Ότι από το ΚΚΕ ξεκίνησε. Αυτό ήταν και επισήμως τις μέρες εκείνες. Βέβαια ήταν και στα κανάλια, του, μια χαρά το Βαγγελάτου. Βαγγελάτου στο Sky που είχε βγει ένας πίσω πλάτη. Δεν το είδαμε ποτέ. Πάντα ένας πίσω πλάτη. Ήταν στην αριστερά και λέει ήταν στην αριστερά. Πολύ σημαντικό αυτό. Κάνα δύο μέρες μετά για το Λαγό. Τον βλέπεις το Λαγό, τον ξέρουμε όλοι πως είναι ο Λαγός. Το ευρωβουλευτής καταρχάς είναι σοβαρός. Φιλόζος. Τι είναι? Είναι φιλόζος, είπε ο δικηγόρος του χτες. Φιλόζος ή ζώφιλος λέει. Υπάρχει μια διαφορά. Φιλόζος γράφει εδώ. Καθώς και το επικαλέστηκε το πολιτικό και κοινοβουλευτικό του έργο για τα εισαγόμενα φουντούκια από την Τουρκία. Έτσι λένε εδώ την δικηγόρτα. Αυτό δηλαδή θα πάει στις μέρες, κυρία Λεπενιώτη, που είναι σοβαρή. Οι Έλληνες αυτοί, συγγνώμη, φέρανε να τρώμε φουντούκια από την Τουρκία. Όχι, το ανακάλυψε. Α, το ανακάλυψε. Φύγαν τα φουντούκια από την Τουρκία να τρώμε ελληνικό φουντούκι. Αυτά ακούγονται στο δικαστήριο. Χτες ακούστηκαν. Και αυτοί, με βάση αυτά θα αποφασίσουν σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο μετά από 5,5 χρόνια δίκηση θα ακούν ό,τι παπαριά. Θες μια αποτοξίνωση. Κάτι να χαλαρώσει. Μια ευχάριστη βραδιά. Ήταν μέχρι τις 12 όλο αυτό χτες. Και ακούγαν τους δικηγόρους να λέει ότι έκανε για τα φουντούκια ερώτηση. Δεν έλεγε Φουντούκια. Φουντούνια λες. Φουντούκια. Ήταν Τούρκοι κατά φουντούνια και μας αρέσανε μικρός. Ήταν Τούρκοι κατά φουντούκια. Πάλι καλά. Ναι, γελάμε τώρα και καλά κάνουμε και είναι και ανάγκη πολλών, αλλά αυτοί ήταν, είναι δολοφόνοι όλοι αυτοί. Βέβαια. Αυτοί αποφάσιζαν τι ακριβώς θα γίνει και δεν είναι με το Φίσα, το Λουκμάν, τις μεγάλες υποθέσεις, τις γνωστές τους, του Πάμε, τους ναυτεργάτες ή τους Αιγύπτιους. Είναι και μικρές υποθέσεις, πολύ πριν τη δολοφονία Φίσα, γιατί τη δολοφονία Φίσα και μετά το αίμα του Φίσα ξεκίνησε να. Και πυροδότησε όλο, και πυροδότησε όλο αυτό. Πήγαιναν στα μαγαζιά, απειλούσαν μαγαζάτορες. Για προστασία την νύχτα. Όχι αυτό. Και για προστασία. Μετανάστες, θα αναφερθούμε σε λίγο. Να απολύουν τους μετανάστες, να τους διώχνουν. Τους περιμέναν τους μετανάστες έξω. Ναι, όταν σχολάγανε τα ξημερώματα το βράδυ. Στο μετρό, κυνηγητά και τέτοια. Καλά, ο Λουκμάν κάπως έτσι. Σκότωσαν τον Λουκμάν. Πήγαινε στη λαϊκή τα ξημερώματα. Εν τω μεταξύ για το Μίχο, τα διαβάζω, δεν μπορώ να τα χωνέψω. Για το Μίχο, συνήγορός του είπε ότι ο πελάτης του απέτησε φόρο τιμής στον Παύλο Φίσα. Πώς? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, έτσι. Ο Τρόπ τι, αγόρασε 10 εφημερίδες πρώτο θέμα με το εξώφυλλο. Επίσης, με εντολή του Μίχου, άκου τώρα να δεις τι τύπη είναι αυτή. Ο δικηγόρος του διάβασε ένα στίχο από το βιβλίο του Καμπαγιάννη, συνηγόρου της πολιτικής αγωγής. Ο Θανάτης που είχε γράψει ένα βιβλίο με τις φοβερές αγορεύσεις μες στο δικαστήριο και διάβασε με εντολή του Μίχου, ο δικηγόρος του Μίχου, στίχο του Καμπαγιάννη. Και. Τίποτα για να δείξουν ότι. Τι σούργελα. Ρε παιδί μου. Τι θα ήταν βέβαια. Ο πάτος κοινωνίας δεν γίνεται να μην είναι και σούργελα. Τώρα και φάνηκε όλο αυτό. Να, και ο Παναγιώταρος, ο συνήγορος του, είπε ότι είχε κανονίσει εκδήλωση για το μεταναστευτικό με τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας. Τι, θα θυσιάζαν Πακιστανούς live? Όχι, όχι. Το πιθανότερο για τον Παναγιώταρο είναι αυτό. Για τον Μπαρμπαρούση, ο συνήγορος είπε ότι ήταν ο πλέον συμπαθής. Ο Μπαρμπαρούση είναι αυτός με τα μαλλιά, ο Καραϊσκάκης, που έσπαγε τους πάγκους. Σε ποιους συμπαθείς? Δεν ξέρω, έτσι λέει. Ο Κιάδας ήταν, ο Εγκέρθωτο. Ο Εγκέρθωτο ήταν Κιάδας, ναι. Λοιπόν. Ο άλλος που μιξόκλαιγε στη Βουλή Παπανδρεϊκός, ο Ξαβγίτης, ο Μπούκουρας, τι έγινε? Θα σου πω. Για τον Μπούκουρα. Δήλωσαν σαν ελαφρυντικό ότι είναι ευσυγκίνητος και κλαίει. Είπε ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι πολιτεύτηκε με το Λάος. Χρησιμοποίησε ως ελαφρυντικό, ναι, ότι ήταν, είχε πολιτευτεί με το Λάος. Γιατί τις επιρροές του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί τις χρησιμοποίησαν σαν ελαφρυντικό? Δεν το είπε. Να πούνε, άμα είναι Παπανδρεϊκό. Συγγνώμη, είσαι στη δίκη της Χρυσής Αυγής και ως ελαφρυντικό λες ήμουν με το Λάος. Ως δημοκρατικό κόμμα. Επίσης ξέραμε τι είχε το Λάος μέσα. Ναι, γιατί τα οικολαπτώμενα κατά κάθε. Θα μπορούσε αυτό. Γιατί κοίτα, σου λέει, κοίτα, είναι υπουργοί τώρα. Υπουργή, και αντιπρόεδροι αυτοί που ήταν εκεί. Οπότε... Σωστό. Ο άλλος δεν είπε ότι ήμουν με το Λάος, ο Παναγιώταρος. Όχι, δεν το επικαλέστηκε. Και για τέλος, για τον Μιχαλολιάκο, συνήγορος του προέβαλε ως επιχείρημα ότι είχε επαγγελματικό βίο ως έμπορος ζωοτροφών, ότι παντρεύτηκε την ίδια γυναίκα. Ποια? Εννοεί μία μάλλον. Ξέρω τι ζαρούλια. Για τον Μιχαλολιάκο λέμε. Ναι, την ίδια με ποιον. Επικαλέστηκε ότι είναι σταθερός, ξέρω εγώ. Είναι σταθερός, ναι, ναι, ναι. Δεν από αυτούς χωρίζουνε. Άιντε, κατάλαβες, ναι, ναι, ναι. Για τους οίκους ανοχής, α, δεν ξέρω. Είπε, τι θα γίνει. Και... Ποιος θα κάνει τζατσά στους οίκους ανοχής τώρα? Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, θα βλέπουμε τα στούντιο στους δρόμους χωρίς διεύθυνση. Αυτά συνέβησαν. Λοιπόν, σήμερα το πρωί βγαίνει ο πρόεδρος, όχι σήμερα, χτες βράδυ βγαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Επειδή πολλοί ρωτάνε τι θα γίνει τώρα και πώς θα γίνει η διαδικασία. Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Βερβεσός, βγαίνει στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Δελτίο. Πρόεδρε, αυτή η εγκληματική οργάνωση με δικαστική απόφαση και με τη βούλα πλέον εγκληματική οργάνωση, αυτή η συμμορία. Θα μπορεί να κατέλθει στις επόμενες εκλογές, θα με μπορούν και μέσα από τη φυλακή κάποια από τα στελέχη, τα καταδικασμένα της Χρυσής Αυγής, να είναι υποψήφια. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, με την τελευταία τροποποίηση του ποινικού νόμου, ενώ στον προηγούμενο νόμο προβλεπόταν στο άρθρο 59 εις θέση των πολιτικών δικαιωμάτων όποιον έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα, ως παρεπόμενη ποινή, με τον τελευταίο τροποποίηση που έγινε το 19, όπως θυμάστε, καταργήθηκε η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και μάλιστα προβλέπεται μόνο στέρηση θέσεις από θέση ή αξίωμα που κατέχεις, και αυτό μάλιστα μετά από αμετάκλητη καταδίκη σου. Αντιλαμβάνεστε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το νέο ποινικό νόμο, η Χρυσή Αυγή, οι διευθυντές, οι διευθύνοντες στη Χρυσή Αυγή έχουν δικαίωμα πάλι και εκλέγειν και εκλέγεστε. Εδώ λοιπόν ανακαλύψαμε τώρα, γίναμε όλοι λογικό και λίγο δικηγόροι και λίγο συνταγματολόγοι, ότι και θυμηθήκαμε πριν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Είχε δεχτεί τις εισηγήσεις της Σχετικής Επιτροπής και τα έφερε στη Βουλή και εκεί είχε αλλάξει. Τα συζητούσαν κάποιοι τότε, δεν πολύ δώσαμε σημασία. Και αποδεικνύεται τώρα ότι για εγκληματική οργάνωση έχουν γίνει πιο χαλαρές οι ποινές. Οι ποινές, βέβαια. Και θα δικαστούν με το νέο κώδικα. Με το νέο κώδικα. Και θα οι ποινές που ακούτε που φαίνεται κάποιες ποινές ξεφτύλα θα είναι με το νέο κώδικα που ήρθε πριν από 1-2 χρόνια ήταν. Θέλω να πω στα πολλά που, στις πολλές σκιές για το συγκεκριμένο θέμα που υπάρχουν γύρω από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται και λέγονται διάφορα. Και βγαίνει σήμερα το πρωί ο Κοντονής. Που παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοίνωσε χθες και σήμερα στο Γιώργο Παπαδάκη ότι παραιτείται από την Κεντρική Επιτροπή γιατί το ΣΥΡΙΖΑ πια δεν μπορεί στην κοινωνία, λέει, να επενεργήσει. Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ. Και φαγώθηκε και γι' αυτό το λόγο. Το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ και αντικαταστάθηκε αμέσως. Αντικαταστάθηκε και λέει λοιπόν σήμερα το πρωί ο Κοντονής. Αυτό λέει, αυτό λένε. Και το σας έχουν κατηγορήσει, το κόμμα σας είχαν κατηγορήσει ότι το κάνατε εν ώψη και των συνεπειών οι οποίες υπήρχαν για κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Κοιτάξτε, αλλά προσέξτε να το συμπληρώσω, να το συμπληρώσω. Πάει λέγοντας, και η εξέλιξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, ότι χαϊδεύατε ουσιαστικά τη Χρυσή Αυγή, γιατί αν καταδικαζόντουσαν ευεργετούμενοι από τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα θα πέσουν στα χαμηλά. Τι απαντάτε, κύριε Κοντονή? Θα σας πω ότι εγώ είχα εντοπίσει σοβαρά προβλήματα για τάξεις τις οποίες δεν συμφωνούσα καθόλου. Σας το είχα πει στην εκπομπή σας, κύριε Παπαδάκη. Έτσι. Στη δική σας εκπομπή είχα μιλήσει. Το θυμάμαι. Όταν είχε αναρτηθεί για συζήτηση ο νέος ποινικός κώδικας και είχε ξεσπάσει κύμα αντιδράσεων ότι αυτό το νομοθέτημα εξέτει την κυβέρνηση. Σήμερα μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος και νομίζω ότι δικαιώνομαι πως ορισμένες από τις αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με την απόφαση τη χθεσινή και με τις παρεπόμενες ποινές τις οποίες το δικαστήριο δεν θα επιβάλλει. Εδώ ο Κοντονής θεωρείται, ήταν από τους νομίζω πέντε πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρούς από ό,τι είχαμε δει τότε. Ήταν ένας. Ήταν σοβαρός, όσο σοβαρός μπορεί να είναι κάποιος που είπε δεν θα φέρω μνημόνιο και έφερε μνημόνιο και με αυτό το περίβλημα πάντα, ναι, γιατί δεν θα χάσουμε και τη λογική μας. Σοβαρούς μέσα σε αυτό το τσουβάλι. Μέσα λοιπόν. Σε αυτό το τσουβάλι είναι από τους πιο σοβαρούς. Έφυγε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους. Γίνονται διάφορα έτσι κι αλλιώς στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να ξεφύγει από την εσωστρέφεια. Και λέει εδώ ότι. Το είχαν συζητήσει αυτό, ότι η Χρυσή Αυγή τότε ήταν η δίκη που αργούσε επί ΣΥΡΙΖΑ να τελειώσει. Βέβαια. Η δίκη που ξεκίνησε με το Σαμαρά, ναι, όπως ξεκίνησε και για τους λόγους που ξεκίνησε, καθαρά ψηφοθυρικούς. Καθαρά ψηφοθυρικούς. Και δεν μπορούσε να κάνουν αλλιώς μετά το αίμα. Ναι. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση. Και δεν τέλειωσε αλλιώς τίποτα. Ο διευθυντής του γραφείου του Σαμαρά χαρκετιζόταν κάθε μέρα. Θα τα ακούσουμε όλα, να τα βάλουμε. Με τους Αυγίτες. Και εδώ το ξέρανε. Άρα τους είχε απασχολήσει το θέμα. Ο Κοντονής από τότε είχε εκφράσει τις ενστάσεις του. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση συνέχισε κανονικά. Συνέχισε, βέβαια, ξέροντας ότι εξυπηρετεί κόσμος. Τη Χρυσή Αυγή αυτό που κάνει. Ξέροντας οι αριστεροί, γνωρίζοντας. Όχι έτσι, στην τύχη και θα δούμε. Κάποιος κακοπροαίρετος, μπορεί να πει ότι ενδεχομένως υπολόγιζαν σε κάποιους ψήφους που θα κοπούν από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα ταξίδια με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι η δήλωση του Βούτση ότι όλοι οι ψήφοι είναι καλοδεχούμενοι. Δεν είναι μόνο ότι σέρναν τον Μπελετίδη, οπότε έκανε διάφορα και τον σέρνανε εκεί με τους Χρυσαυγίτες που γιατί εφαρμόζαν τους κώδικες για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα τέτοια παραμύθια. Είναι ένα ευρύτερο σύνολο όλο αυτό που έγινε, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και μια στρατηγική. Φαινόταν. Έχουμε ναι. κι άλλο Κοντονή για τα πολιτικά δικαιώματα, γιατί υπάρχει ένα θέμα επίσης αν θα έχουν το δικαίωμα. Να κατέβουν σε εκλογές. Το έχουν. Με την αλλαγή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και από τη φυλακή μέσα, με την αλλαγή που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν το δικαίωμα να γίνει αυτό. Θεωρώ πολύ πιο σοβαρό και που το θεωρούσα τότε και το είχα θέσει, είναι ότι με τις αλλαγές του ποινικού κώδικα δεν υπάρχει στέρηση πλέον των πολιτικών δικαιωμάτων. Το λέει χρήσιμο καθαρά. Και αυτό. Χρήσιμο και αυτό. Και επειδή μια χρήσιμη διακυβέρνηση, θα έλεγε συνολικά. Συνολικότατα, έτσι πάνε αυτά. Ναι. Χρήσιμη προς τους Ευρωπαίους εταίρους, τις τράπεζες, τους διαβολικά καλούς Αμερικάνους. Χρήσιμους προς το να πάρουν κόσμο που ήταν ριζοσπαστικοποιημένος με απόψεις και να τον γιώσουν, να τον στείλουν στον καναπέ, να τον βιδώσουν στον καναπέ γιατί απογοητεύτηκε. Τι να κάνουμε, όλοι τα ίδια είναι. Η αριστερή, όλοι οι αριστεροί είναι αυτοί. Ναι. Έδωσε πάτημα σε όλους τους ακροδεξιούς να βγαίνουν στα κανάλια να λένε αυτή είναι η αριστερά, κύριε. Αυτή είναι η αριστερά και δεν τα λέμε εμείς, γιατί πολλοί θα λέτε τώρα, τα λέτε εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρθουμε και στη Νέα Δημοκρατία μετά, γιατί ο Κυριάκος χθες είπε ότι ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν είχε σχέσεις με το φασισμό και την ακροδεξιά. Βάλε άλλο ένα απόσπασμα από τον Κοντονή για την περίφημη πολιτική ευθύνη. Είναι δυνατόν ο περισσότερος νομικός κόσμος της χώρας επί 8-10 χρόνια διαμορφώνει τους κώδικες. Και υπάρχει τώρα η αίσθηση ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι νομίζω ότι τη δίνεται, έχει δίκιο ο Γιώργος, έφτιαξε τους κώδικες έτσι με έναν τρόπο που ευνοήθηκε. Μην δώσουμε αυτή την αίσθηση. Τους έφτιαξε νόμο Παρασκευαστική Επιτροπή. Ωραία, αυτό λέω. Αλλά την πολιτική ευθύνη της εισαγωγής για συζήτηση των κωδικών τις έχει εκάστοτε κυβέρνηση. Προφανώς. Άρα, κυβέρνηση εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν σας λέω, όσο πιο καθαρά μπορώ και ειλικρινώς, ότι επειδή είχα διαπιστώσει και δεν ήταν μόνο αυτά που σας λέω σήμερα, ξέρω, ήταν και η δωροδοκία που έγινε από κακούργημα πλημέλημα και το καθεξής και πολλά άλλα. Ήταν ο βιασμός που είχε τεθεί. Τα έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, κύριε Κοντονή. Όλα αυτά τα θέματα. Έτσι. Είχα δει προβλήματα. Είχα πει ότι αν δεν γίνει αλλαγή εκ μέρους της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να το εισάγει στη Βουλή προς συζήτηση. Εδώ το παραδέχεται, τα είχε πει, τα λέει ο Κοντονής. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει απάντηση άλλη, διάψευση. Και έρχεται για σήμερα για να καταλάβεις τη σοβαρότητα του κόμματος. Έρχεται ο Ραγκούς σήμερα το πρωί στη Βουλή και λέει, καταθέτει πρόταση μέχρι το μεσημέρι. Να φέρει τροπολογία. Να φέρει τροπολογία η κυβέρνηση που θα κάνει αυτό το πράγμα που δεν έκαναν αυτοί πριν ένα χρόνο. Που θα απαγορεύει τα πολιτικά δικαιώματα. Να κάνει αντού. Τώρα, σήμερα, βγαίνει ο Κοντονής στις 8, αλεύθερος τον Παπαδάκη, βγαίνει ο Ραγκούς στις 9.30 και λέει αυτά στη Βουλή. Θυμάται ότι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο Ραγκούς εκείνη την περίοδο. Πού ήτανε? Στο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο ο Ραγκούς. Ο Ραγκούς ή ο Κοντονής. Ο Ραγκούς είναι και τώρα. Τότε όχι, δεν ενώ ήταν. Και τότε ήταν. Δεν ήταν τότε. Πέρυσι ήταν. Ο πρόπερς δεν ήταν. Γυρόφερνε, δεν ήταν πρόπερς. Πάμε να ακούσουμε το λαό. Έχουμε δύο μέρη του λαού γιατί μας έχει πάρει ώρα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Έλα, Αποστόλη, έλα. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε. Αλλά σήμερα δεν γινόταν να μην μιλήσουμε. Είναι υπέροχη μέρα. Εδώ στο Βερολίνο βρέχει, αλλά έχει ηλιακάδα, μαλάκα. Είναι υπέροχα. Μαλάκα, όλα αυτά. Τα δάκρυα τρέχουν από μόνα του, ειλικρινά, ρε φίλε. Και μετά από όλα αυτά, ακούς τη μάνα να βγαίνει και να φωνάζει αυτό που φώναξε. Τα κατάφερε, γιέ μου. Άκου, ρε μαλάκα, άκου. Είναι τεράστια μέρα η σημερινή, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Υπάρχει δηλαδή ελπίδα, το πιστεύεις? Πού να σου να και εδώ να βλέπεις τι έγινε. Ωρε φίλε, δυστυχώς δεν ήμουν εκεί. Ωρε γαμπέλα μου, δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν εκεί. Δικαιωθήκαμε. Εγώ αυτό πιστεύω ότι δικαίωση, ρε μαλάκα. Δικαίωση. Αυτό. Μπράβο, ρε Παύλο. Ωρε φίλε, τρελή μέρα σημερινή. Έλα, μεγάλη χαρά φίλε σήμερα, μεγάλη χαρά επιτέλους να πούμε, έγινε, δικαιώθηκε αυτή η μάνα, έτσι. Απλά τώρα ξεκινάμε. Ναι, δεν είναι αυτό. Ο φασισμός δεν τελειώνει στα δικαστήρια, μην ξεχνιόμαστε, μην μπερδευόμαστε. Το δρόμο τελειώνει. Στο δρόμο, στις γειτονιές, στις πλατείες, εκεί στη ρίζα. Λοιπόν, και όχι μόνο ο φασισμός και όποιος τον ξεπλένει. Όλοι αυτοί που λένε ναι μεν αλλά, ναι αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε. Όχι και βέβαια όλοι αυτοί. Μόνο αυτοί, όχι και αυτοί 400.000 του ψηφίσανε. Το μαχαίρι που σκότωσε τον Παύλο δεν είχε. Είχε και τα δικά τους αποτυπώματα. Είχε και τα δικά τους αποτυπώματα ολωνών αυτών, έτσι. Έλα, γορίνα μου. Έλα. Είδες τι πάθανε οι καημένοι μπάτσι. Και ξέρω τι λέω, οι μπάτσι τι πάθανε. Τι. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα νευράκια του, ρε φίλε, που τους καταδικάσαν όλη την παρέα. Δεν μπορούσανε. Τι να κάνουν, τι να κάνουν. Γιατί μέσα σε αυτούς έχει και διάφορους ένστολους οι οποίοι δακρύζανε. Από στεναχώρια. Του τα μου κόπανα πραγματικά, όμως όπως το λέει αν είναι δυνατόν. Θύμιος. Αν είναι δυνατόν, κόλλησε το μυαλό μου ο Θύμιος. Με το που πραγματικά με το που ανακοινώθηκε, στο λεπτό πάνω αρχίσανε τα επεισόδια. Στο λεπτό. Τέλος πάντων, καλό τσόξιμο, πολύ σημαντικό αυτό σήμερα. Δεν ήμουν τόσο αισιόδοξο, ας πούμε, την αλήθεια μέχρι πριν 2-3 μέρες ότι όλο αυτό θα οδηγούσε κάπου για όλους τους. Πολύ σημαντική, προφανώς είναι πολιτική απόφαση. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Προφανώς το αντιφασιστικό κίνημα πίεσε τους πολιτικούς. Πίεσε το Σαμαρά να γράψει τη μαλακία που έγραψε και με τον τρόπο αυτό να δώσει και τη γράφη στα δικαστήρια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι αστικά δικαστήρια, φίλε. Δεν είναι λαϊκά δικαστήρια, μακάρι να ήταν. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Το πιο σημαντικό δεν σου είπα πάνω στην κίνηση. Θα ξεβρωμήσει ο τόπος, επιτέλους! Θα ξεβρωμήσει ο τόπος! Αυτή είναι η ξεφτύλα των 500.000 που τους ψήφισαν. Παύλο, ζήγα, είστε τους Ναζί! Κάμε γερά, παιδιά, έτσι, έτσι, γεια, γεια! Δεν ξεβρωμίζει, φίλε, έτσι εύκολα πάντως, ε! Μην επαναπαυόμαστε με μια απόφαση που μπορεί να μειωθούν οι ποινές στα εφετία. Δεν τελειώνει εδώ. Έστω έτσι για αρχή. Θέλει τις συνειδήσεις και έξω στο δρόμο. Κάθε φασιστάκι πίσω στην τρύπα του, όποτε το βλέπεις. Να μην ξετσουμάει. Το ξέρω, λέτε, με το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι έτσι για αρχή, για αρχή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλη, εσύ. Ναι, ναι. Από Γερμανία παίρνω. Γερμανικές Άλπες συγκεκριμένα. Καταρχήν να εκφράσω το σεβασμό μου για αυτό που βγάζεις κάθε μέρα. Έστω και μαγνητοσκοπημένα το ακούω. Δεν ξέρω, έχω συγκινηθεί με αυτά. Κάθε μέρα συγκινούμαι, αλλά σήμερα ένα παραπάνω με τον Παύλο και την απόφαση που βγήκε. Νίκησε, θέλω να πω σήμερα, νίκησαν οι αγώνες. Οι αγώνες μας. Και κυρίως ο αγώνας της Μάγδας 5,5 χρόνια τώρα κάθε μέρα εκεί. Ακριβώς, ακριβώς αυτή τη μάνα, επειδή είμαι γονιός και την νιώθω. Είναι από αυτά που λέμε εμείς ούτε στον εχθρό σου να μην τύχει αυτό το πράγμα. Αυτή η μάνα είναι το κάτι άλλο. Μου θυμίζει τη μάνα μου σε πολλά πράγματα. Να είσαι καλά, είμαι λίγο συγκινημένος. Δεν. Όλοι οι αγώνες που υπήρξαν και όλοι αυτοί που θα ακολουθήσουν αξίζουν αυτή τη στιγμή της νίκης. Κρατήστε την εκπομπή αυτή σαν αριστουργηματική, παιδιά, είναι καταπληκτική. Σήμερα κατάλαβα τι σημαίνει χαρμολύπη, Αποστόλη. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ μήνυμα στο Twitter και λέει: ο Μίχος που ζήτησε να το αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του ζώφυλλου ήταν σφαγέας στο επάγγελμα. Δηλαδή κυριολεκτικά έσφασε ζώα. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Μια από τις λεπτομέρειες όλων αυτών που συμβαίνουν. Ζώα έσφαζε, όχι ανθρώπους. Ναι. Παρόλα αυτά. Οι παραδίπλα σφάζαν και ανθρώπους και αποφασίζαν όλοι μαζί ποιον θα σφάξουν. Σήμερα το πρωί ήταν την Ιωάννα Μάνδρου. Από ό,τι φάνηκε, συνεργός είναι. Προφανώς αυτό. Ναι, αποφασίζαν όλοι μαζί. Ναι, δεν ναι. Το κάνουν. Και από τα τηλεφωνήματα που μεταδώσαμε χτες, το είπε ένας ότι τίποτα δεν γινόταν, δεν το ξέρανε. Έτσι λειτουργούν. Χρόνια λειτουργούσε έτσι. Από το 0,03 όταν ήταν. Το ξέραμε. Όσοι είναι εδώ, το ξέρανε. Οι πολιτικοί πέσαν από τα σύννεφα και περίμεναν το ξέρανε. Μαχαίρι στην καρδιά του Φίσα για να κάνουν αυτά που σύρθηκαν και έπρεπε να κάνουν. κοροϊδευόμαστε τους και μεταξύ μας. Τους δέσμευσε το μαχαίρι στην πραγματικότητα. Αναγκαστικά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Όπως και την εισαγγελέα σήμερα που δεν αναγνώρισε τα ελαφρυντικά. Δεν αναγνωρίζει τα ελαφρυντικά. Η εισαγγελέα λοιπόν, η κυρία Οικονόμου. Την απόφαση βασικά του δικαστηρίου δεσμεύεται. Δεν είναι ότι ξαφνικά την έπιαζε μια κρίση. Όλα αυτά που σας είπαμε πριν τα πέταξαν στη θάλασσα. Η εισαγγελέα δεν δέχεται τίποτα από αυτά. Η εισαγγελέα ήταν φιλική. Περίρουπο, έτσι. Φαντάζομαι. Πώς σταθήκαν αυτά τα ελαφρυντικά στο δικαστήριο. Τι έχει να γίνει με την πρόεδρο μετά. Λοιπόν, άκουγα σήμερα το πρωί την Ιωάννα Μάνδρου. Η Ιωάννα Μάνδρου καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ, την ξέρουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά της. Έχει φοβερές πηγές. Είχε προδιαγράψει την απόφαση από προχθές και το διατύπωσε με την εκτίμησή της. Ακούγοντας Μάνδρου, καταλαβαίνεις. Περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή χθες και μιλούσε για τη Μάγδα Φίσα. Ήταν λογικό, έχουν περάσει 5,5 χρόνια μαζί μέσα στο δικαστήριο, βλέπει και περιέγραφε χθες τη Μάγδα Φίσα. Και λέει κάποια στιγμή ότι ενώ είναι από λαϊκή περιοχή, μάλιστα λέει ότι μένει στο Πέραμα, η Μάγδα Φίσα, η οικογένεια Φίσα μένει στο Κερατσίνι, τρεις δρόμους πάνω από εκεί που έγινε η δολοφονία. Λεπτομέρεια όλο αυτό, παρόμοιες περιοχές. Και λέει ότι δεν περίμενε κανείς από μια τέτοια, κάπως έτσι το διατύπωσε, δεν θέλω να την αδικήσω, από μια τέτοια γυναίκα που μένει σε αυτές τις λαϊκές γειτονιές να συμπεριφέρεται έτσι. Θες να το βάλω. Το έχω. Έτσι, έτσι, ναι. Ολόκληρο όμως, όχι το κομμάτι που θέλω. Δεν είναι μια γυναίκα διανοουμένη που στέκεται μπροστά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια γυναίκα που ζει στο πέραμα. Είναι μια γυναίκα η οποία είχε έναν άντρα ναυτεργάτη. Δηλαδή που έπαιρνε όποτε είχε δουλειά, δούλευε μια στη Χάση και στη Φέξη. Δηλαδή σε αυτό που λέμε σε κοινωνικά στρώματα που δεν περιμένεις και τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή οι άνθρωποι... Ναι. Αυτό. Τα λαϊκά στρώματα, εγώ αυτό μου έκανε ένα κλικ, ότι από τα λαϊκά στρώματα δεν περιμένεις τέτοιες συμπεριφορές αξιοπρέπειας, κατάρτισης, ουσίας, ευγένειας λαϊκής, αποφασιστικότητας, πείσματος. Αυτά είναι πέντε λέξεις έννοιες από τις 100 μπορεί να πεις για τη Μάγδα Φίσα. Συγγνώμη, από αυτά τα στρώματα τα περιμένεις. Όχι από τα στρώματα που πιστεύει η Μάνδρου, στρώματα. Ούτε από τους κύκλους της Μάνδρου. Δεν με νοιάζει Μάνδρου, μιλάμε για τα στρώματα. Η άποψη της Ιωάννας μπορεί να είναι και σε άλλους. Από αυτά τα στρώματα, και δεν είναι τυχαίο ότι από την λαϊκή γειτονιά του Κερατσινίου η Μάγδα Φίσα, μια απλή γυναίκα, δεν περίμενε θα γίνει ούτε σύμβολο, ούτε ήθελε να γίνει ηρωίδα, ούτε τίποτα. Το παιδί της ήθελε. Πώς 5 χρόνια έχει λειτουργήσει και έχει βγάλει όλο αυτό που έχει βγάλει. Και ακουμπάει όλη η Ελλάδα εκεί. Και το ήθος που έχει βγάλει. Και ποτέ από σε αυτόν τον τόπο. Από το Κερατσίνι, από την Αμφιάλη. Και ποτέ σε αυτόν τον τόπο δεν πρόκειται να ακουμπήσει ο λαός σε άλλο στρώμα. Μόνο σε εκπροσώπους αυτού του στρώματος. Φτιάξαμε ένα τραγούδι από τον Επιτάφιο, γιατί σε αυτόν τον τόπο επίσης έχει γραφτεί, το έχουμε ξαναζήσει, αυτό δεν ζούσαμε. Όταν ο Τάσος Τούσης το Μάη του 1936 σκοτώθηκε από την χούντα του Μεταξά και έπεσε νεκρός ως καπνεργάτης στη Θεσσαλονίκη. Και τον μετέφεραν οι συνάδελφοί του πάνω στην πόρτα. Έχουμε τη φωτογραφία που είναι η μάνα του από πάνω, η Μάγδα της εποχής, να το πούμε και έτσι, με όλες τις αναλογίες και τις συγκρίσεις και θρυνεί και κλαίει πάνω από το νεκρό παλικάρι της. Και τι έγραψε ο Ρίτσος. Και γράφει ο Ρίτσος στον Επιτάφιο. Αυτή η νίκη σήμερα το χρωστάμε στον Παύλο και σε όλα αυτά, σε όλους στην πολιτική αγωγή που αγωνίστηκε τόσο πολύ όλο αυτόν τον καιρό, γιατί έδωσε μεγάλο αγώνα και τους οφείλουμε και σε αυτούς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά και στον Παύλο για όλο και για το αίμα του, για τη ζωή του που έχασε, το ότι άντεξε, αυτό να μην το ξεχνάμε. Τα 4 λεπτά του Παύλου ήταν πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να τους μαζέψουμε. Καημέ στα στήθια μου να ανάψει. Τέτοιο καημό, τέτοια φωτιά. Αυτό! τις βλέβες όλουν όν καημέ. Μέσα στις φλέμπες όλων όν, αυτών που φωνάζουν αυτό το σύνθημα, και όλων ημών ζει ο Παύλος Φίσας, όπως το έλεγε και ο Ρίτσος. Γλυκέ μου, εσύ δεν χάθηκες, μέσα στις φλέμπες μου είσαι, μέσα στις φλέμπες όλων όν, έμπα βαθιά και ζήσε. Νομίζω η ύπαρξη της Μάγδας Φίσα, έτσι όπως κινείται, όπως συμπεριφέρεται, είναι λόγος για να ζούμε καλύτερα όλοι οι υπόλοιποι. Πιο γεμάτη ζωή, ναι. Και με νόημα. Και μια σανίδα, έτσι, για να ξαποστάσει ο καθένας, μια σανίδα σωτηρίας από την σκουπιδίλα, την αηδία και... Από όλα αυτά που όλα γίνονται. Αυτά. Βγαίνει λοιπόν ο Κυριάκος και Μαρία Φαραντούρα εδώ, πολύ ωραία εκτέλεση έτσι κι αλλιώς. Βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες σε ένα διάγγελμα αντιφασίστας από την προηγούμενη και Κυριακή που αρθρογράφησε. Μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Με όλη αυτή την παρέα είναι αντιφασίστας ένας. Ο Κυριάκος. Ναι, και είναι, ναι, η παρέα δίπλα. Πιάσε τον ένα και εγώ είμαι αντιφασίστας. Τι να κάνω. Έπρεπε να στελεχώσω τα υπουργεία κάπως. Δεν έχουμε και το πόρτα κόμμα. Στο κόμμα. Ναι. Να κοιτάμε τα πιστεύω του καθενός. Βγαίνει λοιπόν ο Κυριάκος και λέει. Είμαι περήφανος για την αταλάντευτη στάση της παράταξής μας που έθεσε ως στρατηγικό της στόχο την πολιτική και κοινωνική περιθωριοποίηση της Χρυσής Αυγής. Για την Νέα Δημοκρατία πολέμησε ανέκαθεν, σταθερά και παντού το φασισμό. Το ακούσαμε, το θυμόμαστε. Το είπε. Αν κάποια παράταξη πολέμησε το φασισμό, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Το Σεπτέμβρη, κάτι περίμενε, κάποια στιγμή χρυσαυγίτες, όταν ήταν στα πάνω τους εκείνη τα δύο χρόνια, έκαψαν το κουρί ενός Πακιστανού στη μεταμόρφωση και μαχαίρωσαν έναν Έλληνα πελάτη που αντέδρασε. Είναι από αυτά τα ψηλά που δεν τα παίρναμε χαμπάρι, ναι, και γινόντουσαν, ναι, τα βράδια. Δεν μπήκα στα δικαστήρια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ως τότε στη Νέα Δημοκρατία είχε πάει, mm-hmm, γιατί έχει πάει ο Άδωνης από τον Φλεβάρι του 12, ερώτησε στη Βουλή να μάθει αν το κουρίο και ο ιδιοκτήτης του ήταν νόμιμοι. Μαχαιρώσαν οι άλλοι τον άνθρωπο. Βεβαίως. Και ρωτάει ο βουλευτής, επειδή δεν έχει σχέση με το φασισμό, ο εδώ είναι η Δημοκρατία. Ούτε ήθελε να ξεπλύνει, ούτε τίποτα. Και ρωτάει ο βουλευτής, αντιπρόεδρος μετέπειτα από τον Κυριάκο, βέβαια, ρωτάει αν ήταν νόμιμο. Υπάρχει μεγαλύτερη αβάντα στο μαχαίρωμα από αυτό? Όχι. Μια τέτοια κίνηση ενός βουλευτή. Να στέλνεις, παίρνουν αέρα. Α, στέλνεις αλλού την μπάλα. Ο Άδωνης δεν είναι χρυσαυγητής. Ναι. Ο Άδωνης δεν κρατάει μαχαίρι, όμως όταν κάνεις αβάντα στο μαχαίρι και στο χρυσαυγίτη. Είσαι με έναν τρόπο ιδεολογικός πατέρας. Ως βουλευτής. Πέρα από αυτό, ας ακούσουμε πως δεν είχε καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία ποτέ με τον φασισμό. Ήσασταν δεξί χέρι του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Μπορεί να κάνατε πίσω από την πλάτη του επαφές με βουλευτές και στελέχη άλλων κομμάτων? Δεν ήταν πίσω από την πλάτη του. Δεν του έλεγα φυσικά τι έκανα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να φορτώνει τον Πρωθυπουργό με καθημερινότητες. Αυτό που έκανα ήταν καθημερινότητα. Ο Πρωθυπουργός χαράσει, γνωρίζει και χαράσει μια πολιτική γραμμή. Ο Πρωθυπουργός μετά δεν κάθεται να παρακολουθεί την κάθε λεπτομέρεια. Βεβαίως είναι ο Μπαλτάκος σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Χατζηνικολάου. Και εδώ λέει ο Μπαλτάκος ότι είχε μια κατεύθυνση να μιλήσει με και μιλούσε με τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια, δεν το τα δεν πιστεύω μόνος του Μπαλτάκου ήταν γνωστά από τότε, επειδή δεν έχουν σχέση με την ακροδεξιά. Καμία και σχέση, η Νέα Δημοκρατία, και όπως ξέρουμε δεν είναι εκεί Τσεκουράτη. Oh. Δεν είναι αυτοί που λέγανε θα γυρίσουμε και θα τρεμιγεί. Δεν είναι αυτοί που συνυπήρξαν με τους Χρυσαυγίτες στο ίδιο κόμμα. Δεν είναι όλοι αυτοί. Ο Σαμαράς ο ίδιος που έλεγε όχι τα παιδιά των ξένων. Ως Ευρωπαίος πολιτικός, τα παιδιά των ξένων στους παιδικούς σταθμούς. Δεν είναι όλοι αυτοί. Καθόλου. Είναι οι καθαροί, ο Κυριάκος που είχε πει ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα έχει κάνει αριστερά. Βέβαια. Και χωρίς να αναφέρει για τίποτα να για τη Χρυσή Αυγή, τίποτα απολύτως. Η Ντόρα που τις φέρονται με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Αυτήν φέρονται, ναι, καλά στην Ντόρα. Ναι. Η Ντόρα Μπακογιάννη, η μάνα, ναι, του Κώστα Μπακογιάννη, η αδερφή του Κυριάκου, του Πρωθυπουργού. Και άλλο, το απόσπασμα αυτό καθεαυτό δεν ακούγεται τόσο καλά, αλλά να θυμηθούμε πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση η Νέα Δημοκρατία με φασισμό ακροδεξιά. Είναι ο Κασιδιάρης και ο Μπαλτάκος ενώ μιλάνε μαζί. Και τι λέει ο Σαμαράς γι' αυτό, τι λέει? Έχει την αίσθηση ότι γίνεται? Όχι, στην αρχή δεν είχε. Το όραμα του πολύ δεν κάνει. Αυτό νόμιζε, σαν μεγάλο αστό που είναι, ότι όλα αυτά τα πρωινά 2% δεν τα πάνε. Που λέει όμω 20% τα πάνε. Λε μα ποιο του πέρα τα κάνει αυτά. Τώρα απ' όλα φοβάται τον εαυτό του. Επειδή εσεί τον κόβετε από να έχει προβάδισμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κόβει ψήφου, εντάξει. Είναι λογικό. Και επειδή του κόβουμε ψήφου, δηλαδή να μα βάλει φυλακή. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Μπαλτάκος αποκαλύπτει πόσο αντιφασίστας είναι ο Σαμαράς και γιατί το έκανε όλο αυτό. Γιατί το έκλεβαν ψήφους. Οι δε ΣΥΡΙΖΕ μετά τα μαγείρευαν και τα κάνανε έτσι όπως τα κάνανε, επειδή ήθελαν να κλέψουν ψήφους οι χρυσαυγίτες από τους δεξιούς για να έστω και μια-δυο μονάδες. Γενικώς εργαλειοποίησαν τους φασίστες. Ναι, εργαλειοποίησαν τους φασίστες όπως συνέφερε κάθε φορά. Ο Σαμαράς με αντιφασίστας μέσα από το τείχος αυτό τη δημοκρατία. Είδα ένα tweet, πάμε στην απέναντι πλευρά. Ένα tweet του Νίκου Παπά, μια μέρα πριν τη χθεσινή. Ναι. Και λέει: αύριο στο εφετείο για τον Παύλο, για τον Σαξάτ, για τους αφισοκολλητές του Πάμε. Ναι. Έτσι τους χαρακτηρίζει. Αφισοκολλητές του Πάμε. Αυτούς που έφαγαν ξύλο, τους χαρακτηρίζει αφισοκολλητές του Πάμε, υποτιμητικά. Αυτούς που τους επιτέθηκαν λίγο με τα καδρόνια, ο Πουλικόγιαννης και οι υπόλοιποι με τα αίματα και τα καρφιά. Τους αποκαλεί ο αριστερός, χιδαίος. Δεν είναι χιδαίο αυτό που έχει κάνει, χιδαίος ο ίδιος. Τους αποκαλεί αφισοκολλητές και το κάνει και tweet και τους υποτιμάει τόσο πολύ ανθρώπους που έχουν 10 δουλειές και δουλεύουν όλη μέρα και διαλέγουν το βράδυ ναι, να κολλήσουν και αφίσα και να κάνουν και άλλα πράγματα για να μεταδώσουν ένα μήνυμα. Απευθυνόμενος ο αριστερός του Σαλονιού που έχει γλύψει ό,τι ποδιά υπάρχει στην πρεσβεία, στη Μέρκελ και οπουδήποτε αλλού και γράφει αυτή τη χιδαιότητα. Τους χαρακτηρίζει αφισοκολλητές. Ιρωνικό. Καμία έκπληξη, βέβαια. Καμία έκπληξη. Πραγματικά από το συγκεκριμένο, καμία έκπληξη. Και άλλο ένα tweet πάλι, χθεσινό του Χρυσοχοίδη, ο οποίος είναι ιδανικός για όλη τη βρωμοδουλειά που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Σήμερα λέει βγήκε μια ιστορική απόφαση που χτίζει τη δημοκρατία. Βλακίες. Από τις 20.000 λέει που χειροκρότησαν έξω από το εφετείο, 600 την υποδέχθηκαν με 150 μολότοφ. Μετρημένη. Βέβαια, 600 ήταν όντως, όμως οι 600 ήταν αυτοί με τις στολές της μπλε. Μισό. Αυτή ήταν αστακή. Okay. Αυτή ήταν η 600 λέει, που με 150 μολότοφ. 150 μολότοφ, επειδή έχουμε μια εμπειρία. Τι υποτιμά την νοημοσύνη μας. 150 μολότοφ θα κεγόταν ακόμα το. Θα κεγόταν η Αθήνα ολόκληρη με 150 ενέργειας μολότοφ. Και βγαίνει ο υπουργός. Ο σοβαρός και λέει 150. Πέρα το ότι είναι ψέμα, γιατί εκεί ήμασταν, τα είδαμε. Αυτό σεβασμό δεν έχουν. Ξεκίνησε μια χαρά η αστυνομία μόνη της, τα ξεκίνησε το με την άβρα όλοι, και τις κοτουλάμψεις. Το είδαμε και ήμασταν και εκεί και το είδαμε. Όχι τα κανάλια έδειξαν κάτι. Ηγείται ενός βρώμικου μηχανισμού με χρυσαυγίτες μέσα. Με χρυσαυγίτες που είναι οι αστυνομικοί και προσπαθεί να το παίξει δημοκράτης και λέει είναι νίκη για τη δημοκρατία. 150 μου, βάλε 20, να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό. Αυτοπροστασία, αυτοεκτίμηση δεν έχει. Όχι. Τόσο χιδέα. Ο συγκεκριμένος όχι. Μα τόσο χιδέα είναι. Τόσο χιδέα. Ο συγκεκριμένος είναι πιο χιδέος. Τελειώσαμε. Λάος έχουμε, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα. Αύριο. Αύριο. Έλα ρε φιλαράκι, καλά είσαι? Καλά. Λέω μήπως έφαγες καμιά ξόφαλτσα εκεί πέρα που πήγες. Μπα όχι, όσο και να θέλανε οι μπάτσοι που ξεκίνησαν τα επεισόδια με την άβρα και τη σκρότου λάμψης, δεν έγινε το χατήρι τους. Βγήκε ο Βαρουφάκης πριν από λίγο και έκανε μια καταγγελία ότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν να φύγουν από τους μπάτσους εκεί προς τα πάνω, προς το δρόμο και Λυκαβητό. Και πήγε αυτός κοντά τους και τους λέει: παιδιά, σταματήστε, οι άνθρωποι απλά θέλουν να φύγουν τον Ατάλο. Άλλος τον άρχισε στα γαλλικά, στο Παναγία, δεν ξέρω τι. Του δείξε βουλευτική ταυτότητα ο Βαρουφάκης και ο μπάτσος του λέει: ένας λόγος παραπάνω σε γαμίσω αρχίδι. Αυτά. Γιατί τώρα οι μπάτσοι είναι που είναι εκτός βουλής, βγήκε η εγκληματική οργάνωση στο κόμμα τους, άστο. Τρελαθήκανε, μου φαίνεται λίγο, ε. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο. Καταρχάς, μην είναι χωρίς πολιτικό χώρο τώρα. Τι θα ψηφίζουν, παίζουν. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει, φίλε, το δηλητήριο της Χρυσής Αυγής έχει μείνει ακόμα στις κοινωνίες μας. Έτσι κι αλλιώς, δεν τελειώνει στο δικαστήριο αυτό, το είπαμε. Είναι πάνω μας όμως, είναι σε όλους τους ανθρώπους να κάτσουν να δουν ποιος είναι ο γείτονας, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, να το εξαφανίσουμε εμείς το δηλητήριο αυτό. Δεν γίνεται να καθόμαστε από τους καναπέδες ή από οπουδήποτε, ξέρω εγώ, και να περιμένουμε να φύγει μόνο του. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, τον Αποστολή. Έλα. Γεια σου, Αποστολή. Να σου πω, τι έχω πάθει. Τι. Μια ώρα άκουγα τον άλλον τον καραφλό πριν από εσάς. Μιλάμε όλοι. Τι ήτανε, δράματα, κλάματα για την απόφαση. Ρε, σήμερα πέταγε από τη χαρά του ο άνθρωπος με την απόφαση της Χρυσής Αυγής. Μην τζιμπάς, έκλαιγε μέσα του. Ρε, ξεχνά αυτός ο άνθρωπος τι έλεγε σε μια εκπομπή. Ότι μεν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή αυτό που έγανε ο Ρουπακιάς. Αλλά υπάρχει το αλλά από πίσω. Εκεί, από το αλλά ξεκινάνε όλα. Αλλά ο Παύλος προκάλεσε και προκάλεσε και ξέρω εγώ τι. Ναι. Αποστολή. Έλα. Να κάνω μια ερώτηση. Όταν δεν μπήκα στο στούντιο, συναντήθηκε με τον Μπογδανό, καθόλου ή όχι? Πού να το δω, όχι. Με το που μπήκα, τον είδα στα πατώματα κάτω, έκλαιγε, δεν ήθελα κι εγώ. Δεν λέω. Να του ρίξει δεν είναι τώρα τον πεσμένο, κρίμα. Είχε τη στεναχώρια του, άστο. Να του ρίξει του καρκέλι μια φτυσιά που τον άκουγα πριν που μίλαγε και ήταν κατορριμμένο σαν μωρό τη χαρά του. Τον καρκέλι. Έχουμε τα φτύσια μα, παιδί μου, για πέταμα, σε παρακαλώ. Αποστόλη. Έλα. Έλα. Να σου πω, κατά λάθος έβαλα να σας ακούσω λίγο πιο νωρίς. Αχ, γιατί μωρή, την πάτησες, Τι να κάνω, δεν ήθελα να το χάσω το σημερινό. Και άκουσα τον άλλον που έλεγε πάλι κάτι ότι η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε τη δίκη, η Νέα Δημοκρατία την τελείωσε, γιατί μόνο αυτή μπορούσε, με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και έλεγε, τελειώσαμε με αυτούς τους φασίστες, τώρα να τελειώσουμε και με τους άλλους. Δεν είναι δυνατόν να τολμάει να λέει αυτά τα πράγματα τέτοια μέρα. Θα έπρεπε να ντρέπεται, πραγματικά. Σόπα. Αποστόλη. Έλα. Είμαι η Βάσου και σε παίρνω από τη Γερμανία. Γεια σου, Βάσου. Λοιπόν, έλα, θέλω να σου πω. Εγώ ακόμα κλαίω με αυτά που είδα σήμερα. Και επειδή έχω δύο παιδιά, πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα για τη δημοκρατία, για τα παιδιά μας. Για να φύγουν αυτοί οι κολοφάς από όπου και να προέρχονται. Αυτό. Ακόμη τη νιώθω τη φωνή της Μάγδας και ας είμαι πόσα χιλιόμετρα μακριά. Τη νιώθω, την ακούω, την αισθάνομαι. Αυτό ήθελα να σου πω. Σ' αγαπώ πολύ και σένα και το Θύμιο. Σ' ακούω και πραγματικά μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Φιλιά πολλά.